trasladámonos a Rías Baixas. Okay. Ali está o noso, correspondente, non? Xulio. Ademais, hoxe vai facer unha intervención moi sucinta, importante, porque ademais, despois ten un compromiso, o sea que vamos a darlle a benvida. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Boas tardes, que hoxe precisamente, pois, empezou a chover e baixaron moito as temperaturas. Ah, sí. Vamos, sí, sí, esta tarde, pois... Hai que poñer a chaqueta, non? Entrou o tono, podes dicir que entrou hoxe. Sí, sí. Sí. Bueno, pois nós tamén temos aquí un poquinho de temporal chuvioso semellanto de Galicia. Sí. Bueno, pois mira, hoxe ia falar que se fallou o premio Otero Pedrallo. Sí. Xa falamos o ano pasado, porque en 40 edicións nunca fora premiada unha muller. O ano pasado premiarase a Margarida Ledo. Sí. Bueno, pois este ano non só unha, senón que se lle dou o premio a dúas, a Antía Cal e máis a María Xosé Queizán. Dúas grandes, ah, sí, dúas grandes, non? Exactamente. Pero bueno, vou falar entón de non do premio, é un premio que convoca a Xunta de Galicia xunto coas catro deputacións galegas, non? Uh-huh. Pero vou falar porque creo que o merece Otero Pedrallo, porque nunha revista que teño aquí de Grial, eu creo que é a última que recibín, ainda que xa é de abril, maio e xuño, pois trae os testamentos, os tres ou catro testamentos que fixo ao longo da súa vida Otero Pedrallo, non? Mm. Creo que merece a pena pois lela así algún anaco, polo menos que teño aquí sinalado, para darse conta da súa enorme amabilidade, da súa enorme bonomía. Eu destacaría sobre todo iso, e tamén a súa religiosidade e o seu fondísimo amor por Galicia e pola lingua e a cultura, non? Sí, acordome daquela intervención que Anxo Angueira nos fixo precisamente ali no, non sei se te lembras ali no parque ali en Padrón, rememorando a Otero Pedrallo nunha intervención que tivo ali no parque dos enamorados. Pois non me acordo exactamente, pero bueno, son moitas as anécdotas que podemos, cartas, sí, que podemos ver ao Otero Pedrallo, donde se fai todo iso patente. Un grande orador, non? Exactamente, bueno, a súa amabilidade, e disponibilidade para axudar a todo o mundo. Claro. E hai pues, unha carta de Castelao, por exemplo, onde lle pide axuda para montar un proxecto de teatro galego. Sí. Teño unha carta de 1934 de Blanco Torres, onde lle di que está pasando por unha situación económica moi precaria e diríxese a él para pedirlle 100 pesetas. Díxolle, non vexo nesta apretura en que me encontro ninguna persoa máis que ti da miña complacencia que en dirixirme, non? Díxolle 100 pesetas, non? Bueno, mesmo cando foi a, no 1947 viaxou a América para impartir unha serie de conferencias, precisamente ali en Buenos Aires atopouse con Castelao, non? Sí. Que as experiencias estas contarías logo no libro Polos Vieiros da Saudade, pero hai un artigo na nosa terra dese ano do 47 onde un tal Manuel Celso Garrido refírese á chegada de Otero Pedrallo e di: un fidalgo orensano chega agora a Buenos Aires, un dos valores máis representativos da cultura galega, un dos millores fillos da nosa terra. Eu presentaría a Otero Pedrallo ante calisquera xente deste xeito, sinalando co dedo: este home que equivedes de figura regueita e varil e porte señorial é un fidalgo orensano que chega ao novo mundo en misión de cidadanía, espallando arreo cultura, dignidade e simpatía, non? Carai, ai, que bonito, que feito. Bueno, é o mismo, podemos decir, do tema da lingua, a súa defensa da lingua. Fixaremos no 1949, que nun acto que se inauguraba un monumento a Lamas Carvajal, no centenario do seu nacemento, foi un acto no que se acabou cantando Cara al Sol, así que mirade que ambiente habería ali. Madre mía. Pois él empregou o galego, e logo en carta ao presidente da Real Academia Galega, Manuel Casás, dille: a la tarde hablé en gallego ante el nuevo monumento del Posío. El gobernador y el ayuntamiento falangista tascaban el freno. Era de perro de presa con carraca la cara del pretor, ¿no? Remataron cantando cara al sol. O tamén cando cumpliu 70 anos que se xubilou, pois editou a súa derradeira lección na universidade en lingua galega, que era a lingua prohibida para a docencia naquel momento, ¿no? Xunto con eso tamén era un home que ao final pois que se atopaba só, moi só, non tiña fillos, unha vez que lle morreu a súa muller, pois atopábase, a verdade, claro, con moita soedade. Hai unha entrevista, non me lembro ahora moi ben en que ano morreu a súa muller. Hai unha entrevista precisamente aí no periódico La Vanguardia, a Otero Pedrallo, e pregúntanlle onde le gustaría morirse. E di el, o en Santiago o en la casa donde he nacido. Todos los gallegos queremos ser enterrados en esta tierra. ¿Por qué? Por querer oír en gallego la trompeta del juicio final. En gallego suena distinta, di el, más afectuosa y más propicia al perdón. Pero no tengo prisa en oírla, cuando Dios quiera, ¿no? Claro, normal. Lógico, sí. Bueno, en 1967, también ahí en La Vanguardia, aparece una conversa de Otero Pedrallo con... Y el autor fue Álvaro Rival. Y Álvaro Rival, pues, di que fue el año que acababa de cumplir Otero 80 anos. Decíalle a Otero que se quedara só e sacou do peto unha axenda onde levaba o rexistro de todos os amigos mortos, coas noticias, pois, sinalando as datas e circunstancias en que tiveran lugar esas mortes, non? Uh-huh. Bueno, se vos parece, pois leo así algún anaco. Fixo tres testamentos en... Sí. Bueno, un cuarto que... vou ler o primeiro foi en 1935 cando Otero Pedrallo era o presidente do Seminario de Estudos Galegos. Sí. E di, declaro primeiramente que nacín e morrerei na devoción e fé da Igrexa Católica, única verdadeira. Quero que meu corpo sexa enterrado na terra nai e adourada de Galiza. Así mesmo, os meus libros, papéis e orixinais literarios e dereitos sobre meus libros e publicacións, desexo que a miña morte pasen ao seminario, ficando miña viuda cos que lle gosten máis como lembranza, mais sempre en mínima parte. De non existir a institución do Seminario de Estudos Galegos, fixadevos que xa duvidaba que o seminario durase moito tempo. Moito, ¿no? Tempo, pois, sí. Esto foi no 35, no 36, pois desapareceu o seminario. Uh-huh. De non existir a institución do Seminario de Estudos Galegos, pasen tales dereitos á entidade da cultura galega que o herde no espírito galeguista, ou de non haber ninguna a Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago. Miña vontade ao pensar no seminario é que il, ou no seu caso as outras entidades, establezan en Trasalva unha residencia de estudantes con adicación á cultura galega, ou non sendo isto posible, organice un retiro ou refuxo para escritores galegos e en lingua galega e sentimento e fe galeguistas, podendo tamén se acolleren os artistas da mesma inspiración. Nomeo como albaceas a don Vicente Martínez Risco e don Florentino Cuevillas, veciños de Ourense. Bueno, fixaremos, este testamento é único, é do 1935, está redactado en galego, pero el fixo unha copia exacta en castelán, cunha nota debaixo que di: es copia exacta del original gallego que acompaña, y que hago por si algún juez incomprensivo pone dificultades a la legalización de este testamento. Caray. Bueno, o segundo testamento de 1941, xa non existía o Seminario de Estudos Galegos. Entón di: si a mi muerte no existe ni mi madre ni mi esposa, dispongo que se cumpla mi voluntad expresada en los siguientes párrafos. Instituyo por heredero universal, sin perjuicio de los legados que siguen, a la sociedad titulada Seminario de Estudios Gallegos de Santiago, en el caso de que esta institución haya sido restaurada en sus fines propios y genuinos, pues en el momento de redactar esta mi voluntad testamentaria está suspendida y virtualmente disuelta. Exijo como condición indispensable que sea la misma de la que he sido presidente y con los mismos fines, y no otra semejante. En el caso de que a mi muerte no haya sido restaurada en la forma dicha, dejo heredera la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria de Santiago, con la previa obligación de que con la venta de mi capital se sostenga en dicha facultad una cátedra de lengua y literatura gallegas, debiendo ser explicada por un profesor gallego, sea o no profesor de la universidad, elegido por la facultad, asesorada por los tres siguientes: don Jesús Carro García, don Vicente Martínez Risco y don Fermín Bouza Brey. Debe explicarse por lo menos una lección semanal durante los meses del curso académico y, en lo posible, ajustarse a la renta de mi capital para el sostenimiento de tal enseñanza. En el caso de ser posible, ordeno que en las casas de mi propiedad en Trasalba se establezca una residencia veraniega de estudiantes a los que se explique por lo menos dos veces a la semana la lengua y literatura gallegas, ¿no? Él foi un grande defensor do idioma. Despois, acordo, despois lembro-che precisamente o que nos dixo Ángel. Veña, sigue, por favor. Bueno, é que eu, a verdad, cando lín isto, quedei impresionado, non? Sí. É o terceiro, que en 1958 está feito en Madrid. E di: dejo por universal heredera a mi esposa, doña María Josefa Bustamante Muñoz. En el caso de sobrevivirla o de fallecer ambos en el mismo momento, dispongo que todos mis bienes y derechos de cualquier clase y condición pasen a la propiedad de Galaxia, Sociedad Anónima, residente en Vigo, y sean aplicados a fines propios de la cultura gallega, en el sentido en que yo la defendí toda mi vida, con la excepción del terreno de mis propiedades de Trasalba, llamado Souto da Igrexa, que quiero pase a la Iglesia de Trasalba como diestro, y del soto colindante y más próximo al lugar de Cima de Vila, que dejo a los vecinos de dicho lugar para que mancomunadamente lo usen de generación en generación como campo comunal, sin cortar los árboles existentes. Nombro como testamentarios y cumplidores a mis amigos don Domingo García Sabel y don Ramón Piñeiro, vecinos de Santiago, y don Francisco Fernández del Riego de Vigo, rogándoles que conserven lo mejor posible la unidad del patrimonio de mi herencia en forma de residencia de estudiantes, artistas o labradores, y que en caso de desaparecer Galaxia apliquen mi herencia a la institución que la suceda en el rumbo de la cultura gallega. Bueno, y luego sí, faría otro testamento en 1975, sería xa o derradeiro. O notario era Luis Moure Mariño. Ali pois lega os manuscritos, documentos e cartas á Fundación Penzol de Vigo. Penzol, ¿no? Sí. Eu quería che abundar precisamente nese que comentache con respecto a ese acto, ese arquivo, porque no arquivo da Academia Galega eu sei que escribiu e el mandou unha carta precisamente o presidente da Academia Galega, e eu teño aquí diante precisamente o que ele escribiu do final, e dicía: era de pero de era Sí, pois é o que liñeu de Manuel Casás. Eso é. Remataba así: era de perro de presa con carranca la cara del pretor, para resarcirse al final inoportunamente y con sorpresa para toda la gente sensata, pues cantaron el Cara al Sol y dieron los gritos. En fin, todos quedamos en lo nuestro, decía él, ¿no? É o que lle contaba, sí, sí. o que decías ti. A verdade é que Otero Pedrallo en casi todas as intervencións públicas, por exemplo, na inauguración do, che decía, na inauguración do monumento a Lamas Carvajal en Santiago de Compostela, foi o primeiro que se atreveu a falar en galego. E tamén en Padrón, acordaste cando rematamos o percorrido que nos dixo Anxo, pois ali na mesma, no mesmo sitio onde estaba me parece que é unha estatua de Rosalía, non? De Rosalía, sí, que nos falou ali Anxo. Sí, falounos precisamente de que Otero Pedrallo foi o único que se atreveu a falar en galego, aínda que despois tuvo que empregar o castelán. Sí, bueno, houve algún acto que tiño aquí recollido, ahora non me acordo tamén exactamente en que acto foi, que estaba todo preparado para facelo en galego, chegou unha chamada ou chegou un escrito en alguén de parte de las autoridades franquistas de Solís, que creo que después fora ministro, non sei que Solís, prohibindo exactamente falar a que se fixera o acto en galego. Sí, sí, sí. Bueno, e hai que ter en conta que o Otero Pedrallo estivo suspendido da súa cátedra. Sí, sí, da cátedra de xeografía, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Xulio, sei que tens moita presa, seguro que... No, bueno, teño aí asistir aí a un acto. No... Sí. Sí, pero bueno, hasta as 8:15 vale. Quédame tempo. Pero bueno, simplemente decir que os testamentos aparecen na revista Grial, é un artigo de Patricia Arias, ¿no? Número 218 da revista Grial. Carai. Pues nada, agradecerche moitísimo esta ensina, vamos, que cada vez que falamos contigo darnos unha lección bueno, é que eu quedei tamén impresionado ao ler os testamentos, porque bueno, vese, eu que decía, unha bonomía, unha amabilidade, unha entrega total a Galicia, non? A lingua e a nosa cultura, non? Sí. Bueno, pois agradecemosche moitísimo, Xulio. Xa non te incomodamos máis, non te estorbamos máis, seguro que... Non te incomodamos hasta a semana que ven, Unha aperta. Unha aperta, Xulio. Moitas grazas, Hasta logo. Veña, máis música logo, entón. Sí. Con Beira Lúa. Veña, é tanto. Veña, aí vamos.